อีก 4-5 เรือนเล่นเล่นถึงนั้นไม่สังวรสังวงก็หมดเท่านั้นไม่มีเหลือนะขนาดเราไอ้หาเงินน่ะหาเงินวันนี้ได้3ปอนด์ต้องมาซื้อกินหมด5ปอนด์วันนี้จะมีเงินที่ไหนก็หมดเท่านั้นอันนี้ก็เหมือนกันอย่างนั้นอันนี้เตือนนะขอโทษเลยนะขอโทษด้วยนะต้องพูดไปอย่างนั้นจะมาพูดเนี่ยไอ้ที่เห็นผิดเนี่ยมันต้องเห็นให้ชัดเจนมันจึงเลิกมันได้ที่เรามาทำกันนี่ก็จะมาทำเพื่อจะมาให้ไปทำความผิดอยู่ต่อไปทำความผิดทำไมทำความผิดมันเดือดร้อนมันไม่ดีมันไม่สงบเป็นอย่างนั้นก็ต้องเป็นอย่างนั้นถ้าหากว่าทำ7วันไม่พูดกันเนี่ยไปเล่นกันเดือน2เดือนสั้นเล่นกันเท่านั้นในจะถึง7วันมันจะคุ้มอะไรเมื่อไหร่นะนี่ก็ทำไปอย่างนั้นแหละนี่กรรมฐานหลายแห่งเคยเป็นอย่างนี้แต่ต้องมีชีวิตของเราให้มีความสงบระงับเรื่อยติดต่อกันไปเรื่อยอย่างนั้นไม่ว่าจะกรรมฐานนะไม่ว่าจะกรรมฐานมันจะหายไปต้นไม้แล้วก็เอาสิเอามาปลูกลงวันนี้เดี๋ยว3วันถอนออกมาไปปลูกตรงนั้นอีกปลูกตรงนั้นเดี๋ยว3วันถอนอีกไปปลูกตรงนั้นอีกตายเลยไม่ได้กินน่ะต้นไม้ก็ตายกรรมฐานก็หมดเหมือนกันอย่างนั้นเข้าใจเลยนะอย่างนั้นนะไปพิจารณานะกลับไปเนี่ยเอาต้นไม้ไปปลูกก็ได้ปลูกตรงนี้ในสามวันถอนออกไปปลูกตรงนั้นในสามวันถอนอีกปลูกนั้นเนี่ยไม่ได้กินจะตายหมดไม่มีเหลือแล้วกรรมฐานก็เหมือนกันไปนั่งกรรมฐานเจ็ดวันเนี่ยออกมาเล่นอยู่เจ็ดเดือนปล่อยจิตไปทำสุขภูมิหมดเรื่องก็เจ็ดวันก็มาทำกรรมฐานยังไม่พูดใช่เนี่ยก็เลิกอีกมันก็ต้นไม้เนี่ยตายมดไม่มีเหลือแล้วกรรมฐานไม่เกิดนะต้นไม้ก็ไม่เกิดปลูกนี่3วันถอนไปปลูกตรงนั้นปลูกตรงนั้น3วันน่ะถอนไปปลูกตรงนี้ตายไม่มีเหลือแล้วไม่ว่าไม่รู้นะนึกว่ามีต้นไม้เมืองนี้ต้นไม้เมืองไทยแลนด์ตายให้หมดไม่มีเหลือแล้วถ้าทำอย่างนั้นกรรมฐานก็เหมือนกันเนี่ยเราไปทำสัก7วันเราปล่อยให้มันไปเล่นความสกปรกอยู่7เดือนเนี่ยมันเต็มทีซะแล้วก็คิดได้อีกไปเข้ากรรมฐานอีกเถอะก็มาเข้ากรรมฐานอีกไม่พูดทำอะไรเนี่ยไอ้ข้อแผลมันจะหายออกไปอีกแล้วไปเล่นอีก6เดือน7เดือนแล้วก็กลับมาอีกอย่างเงี้ยแต่มาว่าทำไม่ได้ผลเนี่ยลองดูนะกลับไปนี่เอาต้นไม้ไปปลูกก็ได้ปลูกตรงนี้สัก3วันมันที่ติไปถอนอีกไปปลูกตรงนั้นอาตมาเห็นมันตายต้องลองดูก็ได้นะสนใจไหมล่ะอาตมาไม่ค่อยอยากจะมาเทศน์เทศจะมันอดไม่ได้มันสงสารโยมโยมทำผิดอยู่แล้วก็ไม่บอกไม่ได้ใจมันสงสารคนแต่ไปบอกโยมบางทีคนบางคนก็ไม่ค่อยสบายใจนึกว่าไปว่าให้เขาไอ้ความเป็นจริงมันว่าแล้วแต่ที่ไหนมันผิดก็ช่วยให้รู้จักนะเนี่ยแต่คนบางคนคิดว่าให้เราแล้วว่าให้เราแล้วเงียบไม่ได้อย่างนั้นอาตมาทุกนานๆมาเทศทีหนึ่งนะเทศทุกวันโยมจะเดือดร้อนมั้งนะไม่ใช่โดยโยมเดือดร้อนกิเลสมันเดือดร้อนเท่านั้นเนี่ย ผู้แสวงบุญทั้งหลายที่มารวมกันแล้วเพื่อจะได้ฟังธรรมต่อไปให้ฟังธรรมอยู่ในความสงบการฟังธรรมในความสงบนั้นคือทำจิตให้เป็นหนึ่งหูเรารับความสัมผัสถูกต้องแล้วก็ปล่อยไปในเรื่องทำจิตให้สงบการฟังธรรมนี้ก็เป็นประโยชน์มากส่วนหนึ่งเกี่ยวแก่การปฏิบัติธรรมะดังนั้นการฟังธรรมะท่านจึงให้ตั้งกายตั้งใจให้มั่นคงเป็นสมาธิในครั้งพุทธกาลนั้นฟังธรรมให้เป็นสมาธิเพื่อรู้ธรรมะบางท่านสาวกบางองค์ได้ตรัสรู้ธรรมะในอาสนะที่นั่งนั้นก็มีอยู่มากสถานที่นี้เป็นที่สมควรที่จะทำกรรมฐานที่มีมากที่อาตมาที่มาพักอยู่นี้คืน2คืนมาแล้วนั้นรู้ว่าสถานที่นี้เป็นที่สำคัญมากสถานที่ข้างนอกสงบแล้วยังสถานที่ข้างในคือจิตใจของเราเท่านั้น

เหมือนกับเรามีไก่ตัวหนึ่งที่เอากรงมันใส่ไว้ในกรงนั้นให้มันอยู่ในกรงมันเดียวไก่ที่อยู่ในกรงนั้นก็เรียกว่ามันไม่ออกไปจากกรงแต่ว่ามันเดินไปเดินมาได้ในกรงนั้นอาการที่มันเดินไปเดินมานี่ไม่เป็นอะไรเพราะมันเดินไปเดินมาอยู่ในกรงไอ้ความรู้สึกของจิตนั้นที่เรามีสติสงบอยู่นั้นมีความรู้สึกในที่สงบนั้นไม่ใช่เรื่องที่มันให้วุ่นเราวุ่นวายเพียงแม้มันคิดมันรู้สึกก็รู้สึกอยู่ในความสงบอยู่ไม่เป็นอะไรบางคนก็เมื่อไม่มีความรู้สึกขึ้นก็มาให้มันมีความรู้สึกอะไรอย่างนี้ก็ผิดไปไม่ได้มีความรู้สึกอยู่ในที่สงบรู้สึกอยู่ในที่สงบรู้สึกอยู่ก็ไม่รำคาญมันมีสงบอยู่อันนี้ไม่เป็นไรตัวที่มันสำคัญก็คือตัวมันออกจากกรงไปเช่นว่าเรามีลมหายใจเข้าออกอยู่อย่างนี้ดื่มไปลมหายใจลมไปเที่ยวในบ้านไปเที่ยวในบ้านในตลาดไปเที่ยวโน่นสารพันอย่างบางทีครึ่งชั่วโมงถึงมาอะไรตายไม่รู้เรื่องนี่ตัวสำคัญระวังให้ดีตัวนี้ตัวสำคัญมันออกจากกรงไปแล้วมันออกจากความสงบแล้วต้องระวังต้องมีสติมารู้อะไรพยายามดึงมันมาที่ว่าดึงมันมานี่ก็คือไม่ใช่ดึงหรอกไอ้ตัวนี้มันไปที่ไหนก็คือเปลี่ยนความรู้สึกที่นี่เท่านั้นเองไอ้มันอยู่ที่นี่มันก็มีอยู่ที่นี่มีสติที่นี่อะไรก็มีอยู่ที่นี่แต่สมมติว่าไอ้ดึงมันมาไม่ใช่ดึงมันมามันจะไปที่ไหนหรอกมันความเปลี่ยนแปลงอยู่ที่จิตตอนนี้ก็สังเกตว่ามันไปโน่นมันไปความจริงมันไม่ได้ไปมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตรงนี้เราก็มีคุณมีสติฟึบเข้ามาเลยมันก็มาทันทีเลยมันไม่มาจากอะไรมันรู้สึกอยู่ที่นี่เองให้เข้าใจอย่างนั้นอันนี้เรื่องจิตจิตเราที่อยู่มีอะไรเป็นเครื่องหมายไหมคือมีความรู้กับลมติดต่อกันไม่ได้ขาดรู้ตลอดเวลาในเวลานั้นเรียกว่าจิตของเราอยู่ตรงนี้ถ้าเราไม่รู้ลมอะไรมันไปที่ไหนนั้นเรียกว่าขาดถ้าหากว่ารู้เมื่อไรมีลมแล้วก็มีจิตมีลมมีความรู้สึกสม่ำเสมอนี่ตัวเดียวอันนั้นอยู่กับเราแล้วอันนี้พูดถึงอาการจิตมันจะต้องเป็นอย่างนี้หนึ่งจะต้องมีสติมีสัมปชัญญะสติคือมันระลึกได้สัมปชัญญะรู้ตัวอยู่เดี๋ยวนี้รู้ตัวกับอะไรกับลมอย่างนี้อยู่ทำช่วยกันมีสติมีสัมปชัญญะปรากฏที่มันแบ่งกันอยู่อย่างนี้ถ้าหากว่าเรารู้ตัวอยู่อย่างนี้เรียกว่ามันจะเป็นคล้ายๆกับไอ้ที่คนมันยกไม้ยกวัตถุที่มันหนักๆอยู่สองคนเนี่ยหนักจนจะทนไม่ไหวอย่างนี้เดี๋ยวจะมีคนมีเมตตาอย่างปัญญามองเห็นปัญญากับพี่เขามาช่วยเนี่ยอย่างนี้จะมีสติมีสัมปชัญญะรู้อยู่แล้วปัญญาเกิดขึ้นมาตรงนี้ช่วยกันมีสติมีสัมปชัญญะมีปัญญามันช่วยกันอย่างนี้เมื่อมีปัญญาเขามาช่วยมันจะรู้จักอารมณ์เช่นมันนั่งอาการจิตมันมีสติมีสัมปชัญญะแล้วก็มีปัญญาอารมณ์ผ่านประมาณเกิดความรู้สึกเนี่ยพอที่เราคิดถึงเพื่อนไม่ใช่ไม่ใช่ก็หกหยุดเลิกไอ้พรุ่งนี้เราจะไปที่โน้นเลิกไม่เอาแต่นี่เราคิดถึงคนอื่นไม่ใช่เลิกไม่เอาไม่เอาอะไรทั้งสิ้นปล่อยมันเท่านั้นไม่เอายังมายุ่งด้วยไม่แน่นอนเขาไม่แน่นอนทำสมาธิอย่างนี้มันจะเป็นยังไงไม่แน่ทำสมาธิอย่างนี้มันจะรู้ยังไม่แน่อาจารย์ฉันสอนมาไม่ต้องทำอย่างนี้ไม่ใช่เลิกในเวลาที่อาจารย์นั่นไอ้พวกเซียนบอกอย่างนี้ไม่ใช่ยาพูดเลิกหมดทุกอาจารย์ยามาควรในเวลานั้นถ้ามันเลิกหมดแล้วมันจะเดือดแต่สติสัมปชัญญะกับปัญญาล้วนถ้าว่ามันอ่อนเมื่อไรเป็นต้นมันจะเกิดความสงสัยขึ้นมาอาจารย์นั่นสอนเลิกให้เหลือแต่สติสัมปชัญญะกับปัญญาเท่านั้นพยายามไม่มีสติที่สุดตรงนี้นะต่อไปทำอย่างนี้เรื่อยๆไปจนตลอดเวลานั่นแหละเนี่ยมันจะได้เห็นตัวสติเห็นสัมปชัญญะแล้วก็เห็นปัญญาแล้วก็เห็นตัวสมาธิเห็นไปหมดทุกอย่างเมื่อเราเพ่งเข้าไปตรงนั้นสติเราก็จะเห็นได้สัมปชัญญะเราก็จะเห็นได้สมาธิเราจะเห็นได้ปัญญาเห็นครบในที่นั่นเลยไอ้แต่ที่มันจอนมาข้างนอกเรียกว่าอารมณ์นั่นเองเรากันไว้มันจะเราจะชอบใจก็ตามเถอะว่าเรื่องไม่แน่ไม่ชอบใจไม่แน่มันเป็นนิวรณ์ทั้งนั้น ท่านั้นสิ่งทั้งหลายกวนแล้วมันเปลี่ยนให้เรือนได้สติคือความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวสมาธิความตั้งใจมั่นปัญญารอบรู้อยู่นั่นนี่ให้เข้าใจอย่างนี้อันนี้คุณการกระทำแล้วจบแค่นี้พอนะอันนี้เครื่องอุปกรณ์ทั้งหลายเนี่ยที่จะต้องทำอย่างนี้นั้นเราจะต้องมีเป็นผู้จิตใจเผื่อแผ่อบอ้อมอารีที่เรียกว่าเมตตาธรรมะให้เป็นผู้มีเมตตาเป็นคุณธรรมเช่นว่าเรากำจัดตัวโลภะหรือตัวเห็นแก่ตัวออกทางพระธนการให้ทานการให้นี่ก็คือการคนเราจะเห็นแก่ตัวแล้วไม่สบายนะเห็นแก่ตัวแล้วไม่ค่อยสบายแต่คนชอบจะเห็นแก่ตัวหลายแต่ไม่รู้สึกจะพอจะรู้ได้ในเวลาไหนรู้ได้ในเวลาเดี๋ยวเราหิวอาหารมาก็ได้แอปเปิ้ลผลหนึ่งขนาดเนี้ยลูกขนาดนี้เราจะแบ่งคนจะแบ่งให้เพื่อนคิดเดียวคิดอีกนะอยากจะให้เพื่อนก็อยากจะให้แต่ว่าอยากจะเอาลูกเล็กๆให้จะเอาลูกใหญ่ให้ก็ไม่เห็นเสียดายนะคุณต้องคิดยากลำบากนะเอาไปเอาไปก็เรียกว่าไม่ให้ลูกเล็กให้เพื่อนลูกน้อยนะเอาลูกใหญ่อย่างนี้ความเห็นแก่ตัวชนิดนี้อันหนึ่งแต่คนไม่ค่อยจะเห็นเคยมีไหมนี่การทรมานจิตนะมันอยากให้เขาลูกเล็กๆมีสาดบังคับเอาลูกใหญ่เพื่อนให้แล้วก็หายก็ให้แล้วไปเลยสบายนะนี่ก็การทรมานจิตอย่างนี้ต้องบังคับจิตให้มันรู้จักให้มันละที่เราเอาให้คนอื่นจะต้องสบายหรอกที่เรายังไม่ให้จะให้ดูไหนน้องอะไรมันตัดสินมาให้ลูกใหญ่ให้ก็แก้ใจไปนิดหน่อยนะเนี่ยไปตกลงให้เขาแล้วก็เลยมีเรียกว่าทรมานจิตในทางที่ถูกนี่ได้มาจากไหนนี่ได้มาจากอาตมาเองมันเป็นอย่างนี้ถ้าเราทำแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะนักตัวเองถ้าเราทำไม่ได้อย่างนั้นเดี๋ยวเราแพ้ตัวเองเห็นแก่ตัวเรื่อยไปอันนี้ก็เป็นเหตุเหมือนกันมีไหมในใจมีอย่างนั้นไหมมีอันหนึ่งเป็นใต้เหตุเรียกว่าถ้าเราปล่อยเดี๋ยวเรามีความเห็นแก่ตัวอันนี้ก็เป็นเหตุอันหนึ่งเหมือนกันทางพระธรรมการให้ทานการให้ความสุขคนอื่นอันนี้เป็นเหตุที่ช่วยให้สำรักความสุขภูมิในใจของเราได้จะต้องเป็นคนจิตใจอย่างนี้ให้พิจารณาอย่างนั้นอันนี้ประการหนึ่งควรให้มีในใจของเรานะไม่ใช่บางคนจะเห็นอย่างนั้นก็เบียดเบียนตัวเองไม่ใช่เบียดเบียนตัวเบียดเบียนกิเลสต่างหากนะทำให้ตัวมันดีขึ้นมาให้กิเลสมันหายไปบางคนจะก็อย่างนั้นก็เบียดเบียนตัวที่เบียดเบียนเจ้าของเนี่ยอย่างนั้นไม่ใช่นั่นเบียดเบียนกิเลสกิเลสนี่เหมือนแมวถ้าให้กินตามใจมันก็หยิบมาเรื่อยหยิบด้านหนึ่งมันควรนะไปตรงไหนอาหารนั่นเถอะทำให้กิเลสกลัวเราใหญ่ทำให้เรากลัวกิเลสนี่พูดให้เห็นในธรรมในปัจจุบันในใจของเราอย่างนี้ธรรมะของพระพุทธเจ้าของเราอยู่ที่ในธรรมที่ควรรู้ควรเห็นในใจของเราเป็นอย่างนี้พูดตรงนี้ก็รู้ได้ทุกคนเห็นทุกคนไม่ใช่อยู่ตำราดึกๆไม่ต้องไปเรียนอย่างมากพิจารณาเดี๋ยวนี้ก็เห็นที่อาตมาพูดก็เห็นทุกคนเพราะมันมีในใจทุกคนมันมีกิเลสทุกคนใช่ไหมถ้ารู้มันได้อย่างนี้ก็รู้จักมันก็มีกิเลสทุกคนอย่างนี้นี่เราต้องการในเรื่องกิเลสไว้ในรู้จักกิเลสอย่าให้มันมาควนเราอย่างนี้อันนี้เป็นอันที่ยังไม่บังเกิดจะเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วศีลนี้จะดูแลธรรมะนั้นให้เจริญขึ้นเหมือนพ่อแม่ก็พูดไม่น้อยนะพูดมากมันก็มากหนึ่งก็ให้เมตตาสัตว์มนุษย์ทั้งหมดให้เบียดเบียนตลอดถึงการฆ่าสองก็เรียกว่าให้มีความซื่อสัตย์อย่าไปข้ามจิตของกันและกันพูดง่ายๆคือไม่ให้ขโมยของกันนั่นเองจริงที่สามตัวกามเมคือให้รู้จักประมาณ อย่างนั้นอยู่ในครอบครัวจะต้องมีครอบครัวมีพ่อบ้านแม่บ้านแต่ท่านรู้จักประมาณปฏิบัติธรรมก็ได้ให้รู้จักพ่อบ้านของเรารู้จักแม่บ้านของเราเท่านั้นให้รู้จักประมาณอย่าทำให้เกินประมาณให้รู้จักประมาณให้มีขอบเขตแต่โดยมากคนอยากไม่มีขอบเขตใช่ด้วยนะบางทีก็มีพ่อบ้านคนเดียวก็ไม่พอมีสองเลยบางทีแม่บ้านคนเดียวก็ไม่พอมีสามด้วยอย่างนี้อาตมาว่าคนเดียวก็กินไม่หมดแล้วมีพ่อบ้านคนเดียวก็ไม่หมดแบบนี้แม่บ้านคนเดียวก็ไม่หมดแล้วเอาเราจะมีสองคนสามคนมันเรื่องสกปรกทั้งนั้นเลยอย่างนี้ต้องพยายามชำระพยายามชำระให้มันรู้จักประมาณไอ้ความรู้จักประมาณนี่มันบริสุทธิ์ดีที่ไม่รู้จักประมาณนี้มันไม่มีขอบเขตถึงไม่อาหารอร่อยอย่างนี้อย่าไปนึกถึงความอร่อยมันมากให้รู้จักท้องของเราให้รู้จักประมาณถ้าเรากินให้มากลำบากกันอย่างนี้ให้รู้จักประมาณความรู้จักประมาณนี่ดีมากที่สุดอันนี้ให้มีแม่บ้านคนเดียวก็พอแล้วมีพ่อบ้านคนเดียวก็พอแล้วมีสองมีสามเกินขอบเขตแล้ววุ่นวายดูไปได้อย่างนี้ให้ความซื่อสัตย์สุจริตนี้ก็เป็นเครื่องกำจัดกิเลสเราเหมือนกันเป็นคนตรงมีซื่อสัตย์เป็นคนที่ไม่ดื่มสุราน้ำเมาอย่างนี้มันก็รู้จักประมาณให้เลิกมันจะดีมันเมาในครอบในครัวเราสุดมากแล้วเมาลูกเมาหลานเมาทรัพย์สมบัติหลายอย่างมันก็พอแล้วยิ่งเล่ามากินทวีมันก็มืดเท่านั้นแหละอย่างนั้นอันนี้บริษัทเราทำร้ายในดูตัวเราเองถ้าหากว่ามันมากใครมีมากก็อยากเป็นคอยปัดเป่านะเป็นปอกดอกเดี๋ยวขอโทษเลยนะพูดถึงความดีนะอยากจะให้ดีอยากจะให้รู้จักมันต้องรู้จักว่าอะไรมันเป็นอะไรที่เรามาทุกวันนี้มันอะไรมันกดดันอยู่เพราะอะไรการกระทำเรานั้นมันกดดันของเราทำดีมันก็ได้ดีทำชั่วมันก็ได้ชั่วอันนี้เป็นเหตุอันนี้ขอฝากไว้ขอโทษด้วยนะยืดไม่ได้ไม่อยากจะพูดหรอกแต่พระพุทธเจ้าบอกให้พูด I don't want to say anything, but the Buddha told me to. อันนี้เป็นเครื่องอุปกรณ์นั่นใจเราปฏิบัติสะดวกนะทีนี้เมื่อมีศีลบริสุทธิ์ดีแล้วมีความรักกันซึ่งสัตว์จะมีความสุขความร้อนร้อนไม่มีแล้วก็เมื่อความเดือดร้อนไม่มีแล้วก็เรียกว่าไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันในมีความสุขในสัพพะนี่คืออยู่ในเมืองสวรรค์แล้วสบายกินก็สบายนอนก็สบายให้สบายนั่นเรียกว่าสุขสุขเกิดจากศีลที่การกระทำมาแล้วเพราะทำอย่างนี้เป็นเหตุแห่งนี้เกิดมารักความชั่วเช่นนี้เป็นกฎอันหนึ่งเพื่อความดีนี่เกิดขึ้นมาที่ถ้าเราชำระศีลอย่างนี้ความชั่วนี้ไปความสุขเกิดขึ้นมานี่เลยเกิดเพราะการปฏิบัติปฏิบัติชอบสุขนี้ที่นี่ยังไม่จบแค่นี้นะคนเราถ้ามีความสุขเราชอบเพลินกันนะชอบเพลินไม่อยากไปที่ไหนชอบติดสุขขึ้นนั่นแหละไม่อยากจะไปที่ไหนแล้วชอบสุขมันเป็นสักกะถาเมืองสวรรค์ถ้าพูดตามบุคลาธิฐานเป็นเมืองสวรรค์ผู้ชายก็เป็นเทวบุตรผู้หญิงก็เป็นเทวดาสบายไม่รู้เนื้อรู้ตัวอย่างนี้อันนี้ท่านควรพิจารณาทีหนึ่งว่าอันนี้เมืองสวรรค์อย่าไปรื้อมันให้พิจารณาอีกให้พิจารณาโทษของความสุขอีกไอ้ความสุขนี่มันไม่แน่นอนเหมือนกันมีความสุขแล้วเมื่อไรในความสุขจะเริ่มจากเราเป็นของไม่แน่เหมือนกันเมื่อความสุขเกิดเริ่มจากเราความทุกข์เกิดขึ้นมาเราก็ร้องไห้ทีละนั่งเทวราให้ทีเท ที่ว่าหลวงร้องไห้ถึงทุกข์แล้วท่านจึงพิจารณาโทษของมันโทษของมันโทษของความสุขมีอยู่แต่ในเวลาที่มันมีสุขนี้ไม่รู้จักมันมืดประการหนึ่งมีความสุขความสุขนี่ปิดไม่เห็นทุกข์เกิดที่ไอ้ความสุขนี่ก็ยังไม่ใช่เหมือนกันเป็นกิเลสอันหนึ่งเป็นกิเลสอย่างละเอียดที่คนทั้งหลายชอบกันทุกคนชอบมีความสุขนี่ที่เราไปชอบมันเองแหละเมื่อหากเวลามันที่ไม่ชอบมันจะทุกข์เกิดขึ้นมาอันนี้ท่านจึงได้พิจารณาทับไปทีนี้ว่าสุขนี่มันก็ไม่แน่เหมือนกันแต่เห็นโทษของความสุขเมื่อมันเปลี่ยนขึ้นมาแล้วมันมีทุกข์เกิดนี่คือของไม่แน่เหมือนกันอย่าไปหมายมั่นมันอันนี้เรียกว่าอันที่นอกกระดานี้นี่ความสุขพิจารณาความสุขอีกทีหนึ่งยังลอยเฉยอย่างนั้นให้เห็นเช่นนี้ก็จะเห็นความสุขนั้นเป็นเรื่องไม่แน่นอนเมื่อเห็นของไม่แน่นอนเช่นนั้นเราก็ต้องไม่เข้าไปจับอย่างเต็มที่เราไม่ยึดอย่างเต็มที่มันคือยึดมาดูระหว่างไม่ใช่ยึดไม่วางอย่างนี้เห็นความสุขอย่างนี้เป็นคนละครึ่งให้ครึ่งหนึ่งเป็นส่วนดีครึ่งหนึ่งเป็นส่วนชั่วถ้าเรารู้จักประมาณในความสุขนี้เราก็เห็นโทษมันเหมือนกันให้พิจารณาอย่างนี้นี่สุขกับพิจารณาสุขเป็นดีเป็นสัจธรรมแล้วเห็นโทษของความสุขนี้อันนี้เป็นคุณสมบัติของผู้ประพฤติปฏิบัติไม่เห็นขาดอันนี้ก็ย้ำไว้อันเนี่ยธรรมกถาเลยมันจิตใจของเราประกอบเบื่อเลยเบื่อรูปก็เป็นอย่างนั้นเสียงก็เป็นอย่างนั้นกลิ่นก็เป็นอย่างนั้นรสก็เป็นอย่างนั้นความรักก็เป็นความนั้นความเกลียดก็เป็นอย่างนั้นเบื่อไม่อยากไปยึดไม่อยากไปยึดมั่นถือมั่นแล้วตอกจากธรรมฐานนั้นมายืนอยู่ตรงนี้ให้สบายมองดูเฉยๆไม่เราไปยึดมั่นถือมั่นนั่นก็คือความสงบของการปฏิบัติเนี่ยฉะนั้นวันนี้ก็ให้โยมการรู้จักปีเตอร์นาแล้วก็ให้เนี่ยให้อะไรเลยนะวันนี้พูดมากเลยแต่วันนี้นะพูดมากเพราะว่ารักดูธรรมะ